Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 3-ն է, օրը 5 շաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբն ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր հոգում անցած 2 տոնական օրերի ջերմությունն է դեր գերիշխում, որն էլ յուրատեսակ խորուրդ ու պատգամ ունի գալիքի համար։ Հենց նման տրամադրությամբ էլ առաջարկում ենք դառնալ եթերային մեր ընկերակիցը։ Մեր ծրագիրը, ինչպես միշտ հագեցած կլինի, ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Վանիկ Նովիկովը։ Օրվա մեր ծրագրում 3 Ստեփանակերտում հանդիսավորությամբ բացվել է Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը, որ կհաճախեն 12-ից 18 տարեկան դպրոցականները։ Թե ինչ աշխատանքներ կիրականացնի այս կառույցը, պարզել է մեր գործընկեր Գնար Բաբայանը։ Տնտեսագետ Աննա Հարությունյանը մանկավարժություն է ուսումնասիրում, համոզված լինելով, որ այդ ասպարեզում լուրջ անելիքներ ունի։ Անահիտ Միրզոյանը առավել մանրամասն է տեղեկացել իր հյուրի հետաքրքրությունների գունեղ ներկապնակին։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Գնար Բաբայանին։ Ստեփանակերտում 3 բացվեց Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը, որտեղ ուսում կստանան 12-ից 18 տարեկան 500-ից 1000 արցախցի երեխաներ։ Թումոյի հաղորդակցման բաժնի ղեկավար Զարա Բուդաղյանի խոսքով ընդունելությունը կսկսեն սեպտեմբերի 14-ից, իսկ պարապմունքները հոկտեմբերից։ Առաջի հերթին ասեմ, որ սա երկրորդ կենտրոնն է արդեն, որը բացվել է Թումոյի եւ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Հիմնադրամի համագործակցության շրջանակներում։ Առաջի կենտրոնը, որ բացեցին Գյումրին էր եւ սա Ստեփանակերտն է եւ ուզում ենք հավատալ, որ դրանով չենք եզրափակվելու թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս նորից կտարածենք Թումոյի ունիկալ կրթական ծրագիրը։ Թումոն յուրահատուկ կրթական միջավայր է, որը հնարավորություն է տալիս պատանիներին 12-ից 18 տարեկան դիմորդներին ինքնուրույն իրենց կամքով եւ իրենց ընտրությամբ ստեղծել իրենց կրթական պլանը։ Հատուկ մշակած ծրագրի միջոցով 4 հիմնական ոլորտներում՝ անիմացիա, ֆիլմերի ստեղծում, վեբ ծրագրավորում եւ խաղերի ստեղծում։ Սա մեր 4 հիմնական ոլորտներն են, դրանց հետ նաեւ դասավանդվում է հմտությունների մի ամբողջ փաթեթ, որոնց թվում են լուսանկարչություն, ռոբոտաշինություն, 3D մոդելավորում, կոդավորում, նկարչություն, ստեղծագրություն եւ այլն եւ այլն։ Այս թեմաներից յուրաքանչյուր ուսանող ինքնուրույն է ընտրում, թե որոնք է ուզում սովորել, ինքնուրույն է կազմում իր ուսումնական պլանը։ Այսինքն մենք չենք պարտադրում դասընթացներ, պատանիները, մեր ուսանողները ինքնուրույն են ընտրում այդ դասընթացները։ Դրանում է թվում մեծ յուրահատկությունը։ Ուսումը Թումոյում անվճար է, միայն պայմանագիրը կնքելուց առաջ գանձվում է դեպոզիտային սիմվոլիկ գումար։ Թումոն ընդհանուր անվճար ծրագիր է, մենք չենք գանձում որևէ գումար ուսանողներից, միայն գումարը, որ գանձվում է, դա դեպոզիտային գումարն է, որը որ վերադարձվում է եւ պայմանագիրը ավարտվում է ուսանողի։ Երևանում դա 10,000 դրամ է, Դիլիջանում եւ Գյումրիում 3,000, կարծում որ Ստեփանակերտում էլ կլինի դրակարգի։ Ինչ վերաբերում է Արցախի շրջաններից երեխաների ընդգրկմանը, Զարա Բուդաղյանն ասաց, որ եթե գտնվեն այնպիսի կազմակերպություններ, ովքեր պատրաստակամություն կհայտնեն աջակցել տրանսպորտի հարցում, իրենք մեծ սիրով կընդունեն սաներ նաև շրջաններից։ Պարզ է, որ ամենամեծ զանգվածը կլինի Ստեփանակերտից եւ Շուշիից, ինգուցե Ասկերանից։ Այնուամենայնիվ, եթե կլինեն ընկերություններում, հետ մենք կկարողանանք համագործակցել եւ ավելի հեռու շրջաններից տրանսպորտի միջոցով որևէ նախագիծ նմանատիպ անել բարեգործական։ Մենք ունենք տենց նախագիծ Դիլիջանում, եթե կարողանանք նմանատիպ նախագիծ ունենալ նաեւ Ստեփանակերտում, շատ ուրախ կլինենք, այսինքն կենտրոնը չունի սահմանափակում տեղային եւ այլն։ Երևանի կենտրոնն ու հաճախում են պատանիներ տարբեր քաղաքներից։ Հենց որ կենտրոնը միշտ բաց է եւ այն դեպքում, եթե կա ինչ-որ զանգված պատանիների, մենք էլ կփորձենք ու շատ ուրախ կլինենք, եթե առաջարկ ստանանք որևէ ընկերությունից, որպեսզի նմանատիպ բարեգործական նախագծի միջոցով այդ պատանիներն էլ բերվեն Ստեփանակերտ եւ հաճախեն կենտրոն։ Ստեփանակերտի կենտրոնում կդասավանդեն նույն մասնագետները, ինչ որ Թումոյի 3 այլ կենտրոններում։ Այս կերպ կազմակերպիչները փորձում են մշակել այնպիսի ճկուն համակարգ, որպեսզի կրթական ծրագիրը համընդհանուր լինի բոլոր կենտրոններում։ Ստեղ դասավանդելու են նույն մասնագետները, որոնք դասավանդում են մնացած 3 կենտրոններում։ Մենք մտածում ենք մի այդպիսի ճկուն համակարգի վրա, այսինքն այն հիմա գործում է արդեն Դիլիջանում եւ Գյումրիում էլ սկսել է գործել սեպտեմբերից, եւ Ստեփանակերտում էլ հոկտեմբերից նույն սխեման կգնա։ Դասընթացավարները շրջում են կենտրոններով եւ ամեն կենտրոնում տալիս են նույն դասընթացը, այսինքն քրթական ծրագիրը չի տարբերվում կենտրոններից ոչ մեկում իրարից, հա, Երևանից, Դիլիջանից, դրա համար մենք նույնիսկ մասնակցող բառը չենք օգտագործ։ Նույնը վերաբերում է հյուր դասընթացավարներին, մենք ունենում ենք հյուրերի կողմից վարվող դասընթացներ, որոնք ավելի տեղողության կարճ են, ավելի ինտենսիվ։ Արդեն իսկ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելիս, դասընթացավարներին գտնելիս, իսկ դրանք ոլորտի աշխարհի լավագույն մասնագետներն են, ովքեր համաձայնում են կամավոր գալ եւ երեխաները հետ կիսվել իրենց փորձով։ Նրանց այդ պայմանավորվածություն ձեռք բերելիս մենք արդեն խոսում ենք Գյումրիի, Դիլիջանի եւ Ստեփանակերտի կենտրոնների մասին, օրինակ Ստեփանակերտի առաջին հյուր դասընթացը արդեն գիտենք որն է լինելու, այն պլանավորված է եւ հաստատված իտալացի լուսանկարիչը լինելու, ով լուսանկարչության դասընթաց կտա։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի գործադիր տնորեն Մարիլու Փափազյանը, կարևորելով Ստեփանակերտի կենտրոնի բացումն, ասաց. Մենք կարծում ենք, որ այս աշխատանքը շատ կարևոր աշխատանք է եւ հատուկ իր դեպ չեմ ուզում դարբերել, չեմ ուզում ասել հայաստանցիները, ղարաբաղցիները, բայց ինքը իր բնավորություն ունի, քարակտեր ունի, իր բնույթ ունի, իր հավանաբար փոքր դժվարությունները, հավատացեք, որ չեմ կարծում, որ դժվարություն կունենանք։ Շինարարությունն սկսյալ մինչև գալը, մինչև սկսիլը, ամեն ինչ այնքան սահուն անցավ եւ այնքան հեշտ եւ այնքան լավ դիմավորեցին, որ ես հաստատ գիտեմ, որ դժվարություն չենք ունենալու։ Իսկ ինչ հույսեր եք կապում այս կենտրոնին։ Շատ լավ արդյունքներ տեսնել երեխաներու կողմից։ Երևանում արդեն հետաքրքիր եւ փայլուն արդյունքներ տեսնում ենք։ Շատ ուզում ենք, որ այդ ամբողջ գործընթացը շատ ավելի արագ ընթանա Ղարաբաղի մեջ եւ շատ ավելի արագ արդյունք տեսնենք։ Վստահ եմ, որ կստացվի եւ շատ ուրախ ենք։ Երիտասարդներու հետ աշխատելը ամենահաճելի բանն է։ Մանավանդ երբ իրենց սիրածը մատուցում ես, իրենք ընդրություն ունին առանց բարդացնելու իրենց, իրենք արդեն բնականաբար իրենց կողությունը գտնեն եւ որովհետեւ իրենք անում են իրենց սիրածը, ավելի հեշտ ստացվում է ամեն ինչ եւ ավելի ճիշտ ձեւով եւ ոչ թե բարդատրված։ Եվ այդպես շատ հետաքրքիր է հայտնաբերել ներուժ արիտները, ստեղծել, տեսնել իրենք ոնց են տեսնում, իրենց հետաքրքրությունները ինչ ուղղությամբ են գնում, մենք ալ միշտ անշուշտ թիկունք կանգնելով օգնել, որպեսզի իրենց ուզածապակային մոտեցնենք։ Ստեփանակերտի թումո կենտրոնը բացվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության, Հայ բարեգործական ընդհանուր միության եւ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության աջակցությամբ։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Yeah.

ասել, թե ամեն ինչ բարդ է այս կյանքում, մենք կարծես է կամաց, կամաց, հեռանում ենք ու օտար դառնում, դու ուզում ես, որ ես պայթեմ, դու ուզում ես, որ կերակ դառնամ, կամ էլ քաղաքից վարվեմ, վերջապես վարվեմ ու մոխրանամ, բայց ես արակայուն եմ, արակայուն եմ, արակայուն եմ, ես դիմակայում եմ, դիմակայում եմ, դիմակայում Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:55 րոպե, այսօր սեպտեմբերի 3-ն է, օրը 5-7-ի։ Բարեկամներ, մեր ծրագիրը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Աբրահամ Թրամբլեն, շվեցարիացին նատուրալիստ, Գրանվիլը, Ժան Իգնաս Իսիդոր Ժերար, ֆրանսիացի ծաղրանկարիչ, գրաֆիկ, Սվիֆթի և Դեֆոյի ստեղծագործությունների պատկերազարդող, Լուիս Սալիվանը, ամերիկացի ճարտարապետ, առաջին երկնաքերների ստեղծողը, Հանս Ալնրուդը, նորվեգացի բանաստեղծ, դրամատուրգ, Ֆրից Պրեգլը, ավստրիացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ֆերդինանդ Պորշեն, ավստրիացի ավիակոնստրուկտոր, Ֆրենկ Բերնետը, ավստրալացի իմունաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Ասատուր Ասատրյանը, հայ գրականագետ, Կարլ Անդերսոնը, ծագումով շվեդ, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Չաբուկա Գրանդան, պերուցի երգչուհի, Եվգենի Աբրահամյանը, ռուսաստանցի ֆիզիկոս, Ռյոզի Նոյորին, ճապոնացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Սերգեյ Դովլաթովը, ռուսաստանցի գրող, ծագումով հայ, Յուրի Կուզնեցովը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Նիկի Հանթը, անգլացի ֆուտբոլիստ, Գաբրիել Սարգսյանը, հայ շախմատիստ, գրոսմայստեր։ Մորին մոտեցա, կամներ կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Վանիկ Նովիկովը։